godzinę. Radio Nawigator Trójki. Na zegarach minęła 16, tu program trzeci, niedziela, 8 stycznia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. W Polsce z zimna zmarły 3 osoby, we Włoszech 8. O pomoc dla bezdomnych prosi papież. Jest nowy podejrzany o przeprowadzenie zamachu w Stambule w Nowy Rok. W tym serwisie też o obchodach 50. rocznicy śmierci Zbigniewa Cybulskiego. Mróz nie odpuszcza i niestety zbiera śmiertelne żniwo. W ciągu ostatniej doby w Polsce 3 osoby zmarły wskutek wychłodzenia organizmu od 1 listopada w całym kraju, w sumie 56. A tak zimę także we Włoszech. Tam w ostatnich dniach zmarło z zimna 8 osób. Było wśród nich 2 bezdomnych z Polski. Za te wszystkie osoby w południe modlił się papież Franciszek. Przybyłych na plac świętego Piotra wiernych i pielgrzymów wezwał do niesienia pomocy tym ludziom. Podkreślał, że w tym celu trzeba przede wszystkim rozgrzać własne serca. Franciszek wyznał, że w tych dniach wielkiego chłodu myśli o tych, którzy żyją na ulicy, i zachęca wszystkich do myślenia o nich. Osoby te, podkreślił, padają ofiarą zimna, ale także obojętności. Niestety niektórym nie udało się przeżyć. Módlmy się za nich i prośmy Boga, by ogrzał nasze serca, abyśmy mogli im pomóc. Z mandatu papieża Franciszka bezdomnym z okolic Watykanu pomaga arcybiskup Konrad Krajewski. Zaprosił on wszystkich do pobliskich noclegowni, a tych, którzy nie chcą do nich przyjść, wyposażył w termiczne śpiwory i zachęcił do spania w swoim samochodzie, który specjalnie pozostawia na noc na ulicy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Zamachowiec, który w noc sylwestrową zaatakował klub nocny w Stambule, zabijając 39 osób, to Uzbek. Według tureckiej prasy jest bojownikiem Państwa Islamskiego. Wcześniej podejrzewano, że napastnik pochodzi z Kirgistanu lub że jest Ujgurem. Według gazet wywiad i policja ustaliły tożsamość mężczyzny i są przekonane, że chodzi o 34-letniego Uzbeka o pseudonimie Abu Mohamed Khorasani. Tych informacji nie udało się jednak na razie potwierdzić oficjalnie. W noc sylwestrową uzbrojony mężczyzna wtargnął do popularnego klubu nocnego w europejskiej części Stambułu. Zastrzelił 39 osób, w tym 27 obcokrajowców. Ranił prawie 70. Zamachowiec wciąż jest na wolności. Śledczy podejrzewają, że przebywa w Stambule. Policja opublikowała kilka zdjęć napastnika, a także wideo, które nakręcił on w centrum Stambułu. Kończy się długi weekend. Kolejarze zapewniają, że nie zabraknie miejsc w pociągach dla osób, które w najbliższych godzinach do domu będą wracać właśnie koleją. W razie tłoku będą dodatkowe wagony. PKP Intercity nie zaplanował na niedzielę specjalnych pociągów w rozkładzie, ale jak mówi rzecznik spółki Cezary Nowak, pasażerowie nie mają powodów do obaw, w razie czego do kursujących składów zostaną doczepione dodatkowe wagony, a tym samym znajdą się miejsca dla osób, które kupią bilet. Prawdopodobnie oczywiście będą to takie relacje jak między Warszawą a Trójmiastem, między Warszawą a Krakowem, do Wrocławia. Takiej możliwości nie będzie jednak w pociągach Pendolino, w których nie da się zwiększyć liczby miejsc. Dlatego przewoźnik apeluje, by nie kupować biletów na ostatnią chwilę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dokładnie 50 lat temu zginął Zbigniew Cybulski. Jeden z najpopularniejszych aktorów powojennej Polski zmarł na skutek obrażeń, jakie odniósł pod kołami pociągu na wrocławskim Dworcu Głównym. Był pierwszym prawdziwym idolem w polskiej kinematografii, mówi Agnieszka Skrzelowska z Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach. Był on chyba pierwszym takim aktorem, którego można uznać za aktora kultowego, ikonę, gwiazdora w ogóle w polskich realiach. Jak teraz czyta się o Zbyszku Cybulskim, to wielu mówi o tym, że po prostu był on taką osobowością, od której nie można było odciągnąć wzroku. To znaczy po prostu był na ekranie i przyciągał, i nawet jeżeli film był słaby, to jakby on gdzieś się w tym wszystkim bronił. Na peronie trzecim we Wrocławiu złożono dziś kwiaty obok tablicy upamiętniającej Zbigniewa Cybulskiego. Wśród oddających hołd aktorowi w 50. rocznicę śmierci był także Stefan Kurzyb, który fotografował artysta. Był to człowiek, aktor, a jednocześnie prywatnie dość skromny. Mówił tak do mnie: staryjnia, i wiesz, możesz mnie fotografować w kostiumach, wszystko ci zrobię, ale prywatnie żadnego zdjęcia mi nie robię. I to uszanowałem. O 17 we Wrocławiu rozpoczną się oficjalne obchody rocznicy śmierci Zbigniewa Cybulskiego. W Centrum Technologii Audiowizualnych zostanie odsłonięte popiersie aktora. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Ta nucąca ciepłym tembrem głosu wokalistka to Nora Jones i jej ostatni album Daybreaks, szósty studyjny album wydany pod szyldem Blue Note Records. Nigdy nie byłam fanką Nory Jones, powiem wam szczerze. Tak naprawdę te 50 milionów sprzedanych płyt to oczywiście świadczy o tym, że ta muzyka jej dociera do serc słuchaczy i jest bardzo potrzebna, ale gdzieś Nora Jones zawsze nie miałam jej płyt, właściwie unikałam słuchania jej muzyki. Ale ta płyta jest ciekawa bardzo i frapująca, bo Nora pokazuje tutaj swoje inne oblicze. Oblicze muzyka, który jest też zafascynowany jazzem. I to, z kim nagrała ten album i jak on zabrzmiał, to mogę powiedzieć, że tutaj całkowicie zmieniam zdanie na temat panny Nory Jones. Wayne Shorter, genialny, Brian Blade, John Patitucci i Nora Jones na fortepianie, bardzo pięknie radząca sobie w towarzystwie tych wybitnych jazzmenów i wielkiego, jedynego Wayne'a Shortera. Tutaj zanuciła i zagrała kompozycję Duke'a Ellingtona African Flower, Florette Africaine, ale oprócz tej kompozycji też jest Horace'a Silvera Peace na tym albumie i piosenki Nory, ale dojrzalsze i inne już zupełnie. Bardzo się cieszę, że Nora weszła w ten świat jazzowy i liczę na to, że któryś z jej albumów będzie w większości brzmiał tak jak ten utwór, bo moim zdaniem to perełka i Nora lśni tutaj pełnią blasku. Brawo, brawo Nora Jones. Keep going. Co dalej, kochani? Czas karnawału, ta muzyka, którą tutaj wam puszczam, rzeczywiście jest taka bardzo oniryczna i mam nadzieję, że się zrelaksowaliście, ale jednak, tak jak powiedziałam, czas karnawału to czas, kiedy należy mimo wszystko się troszeczkę obudzić, zebrać w sobie i może pójść gdzieś potańczyć. I kiedy o tym dzisiaj myślałam, do jakiej muzyki ja lubię tańczyć, to na pewno jest to muzyka, którą śpiewa jeden z ciekawszych soulowych wokalistów, R&B wokalistów, John Legend. Posłuchajcie z filmu Django. Their vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh, now if he made you cry, oh, I gotta know. If he's not ready to die, he best prepare for it. My judgment's divine, I'll tell you who you can call. You can call. My wrath will come down like the cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go. Hey, hey, hey. It's time to put your hands up, time for surrender. I'm a vigilante, my love's defender. You're a wanted man, and everybody knows. Yeah. To John Legend i soundtrack z filmu Quentina Tarantino Django. Historia, nie wiem czy wam znana, czy oglądaliście film, to historia oswobodzonego niewolnika Django, który próbuje nikczemnemu plantadorowi bawełny odbić swoją żonę. Świetny film Tarantino z genialnym soundtrackiem. Jest tam masę świetnych innych piosenek, których nie sposób dzisiaj puścić, ale jeżeli lubicie Quentina Tarantino, to koniecznie kupcie soundtrack do filmu Django. Chciałabym wrócić do jazzu znowu. I dzisiaj taka niespodzianka, bo usłyszycie w roli wokalistki kobietę, która nie kojarzy się z jazzem. A tak naprawdę to, jak brzmi, jak frazuje, jak pojmuję muzykę, można rzec, żal, że się jazzem też nie zajęła, bo ma wszelkie predyspozycje ku temu. Może jeszcze ją usłyszymy w roli wokalistki jazzowej, chociaż zastrzegła już kilka lat temu, że już na pewno jest na emeryturze, ale znając jej charakter, może jeszcze nas zaskoczy i gdzie się usłyszymy z takim repertuarem. Mówię o artystce, która według mnie jest jedną z największych i najwspanialszych artystek w muzyce rozrywkowej. Jej brzmienie jest niepowtarzalne. Już po pierwszych nutach zaśpiewanych wiemy, że to ona. I kilka dekad była na topie i zawsze genialnie sobie radziła z najróżniejszym repertuarem. Mówię o Tinie Turner. Tina Turner nagrała kilka lat temu album, który dostał Grammy. Jest to album zatytułowany River. Producentem, aranżerem tego albumu jest Larry Klein i Herbie Hancock, czyli górna półka jazzu światowego. River the Johnny Letters, czyli piosenki Johnny Mitchell zaśpiewane przez przeróżne artystki wybrane, zaproszone do tego projektu. Mój number one bezsprzecznie na tym albumie, mimo tego, że śpiewają tam naprawdę bardzo ciekawe głosy, to Tina Turner. Na albumie tym grają muzycy nietuzinkowi. Możecie Wayne'a Shortera znowu usłyszeć na sopranie i tenorze, Dave'a Hollanda na kontrabasie. Na perkusji gra Winnie Kaleuta, na gitarze Lionel Luecken i sam mistrz Herbie Hancock, który aranżował cały ten projekt. Posłuchajcie królową dobrej rozrywki. Tutaj można powiedzieć wokalistkę jazzową Tinę Turner w utworze Johnny Mitchell, Edith and the Kingpin. Big man arrives. Disco dancers greet him. Plain clothes cops greet him. Small town big man, fresh lipstick listening. Sophomore jive from victims of typewriters. The band sounds like typewriters. The big man, he's not listening. His eyes hold Edith, his left hand holds his right. What does that hand desire that he grips it so? The past over girls are conferring. The man with a diamond ring is purring. All claws for now withdrawn. One by one they bring his renegade stories to her, his crimes and his glories to her. In challenge they look on. Women he has taken grow old too soon. He tilts their tired faces gently to the spoon. Thank you. a plane in the rain is humming. The wilds and the walls are humming. Some song, some mysterious song. Bars in her head, beating frantic and snow blind, romantic and snow blind. She says he's crying me long. Edith and the kingpin, each with charm to sway, are staring to eye. They dare not look away. You know they dare not look away. Tina Turner, kobieta mająca moc przekazu, której no, wielu, wielu dziewczynom śpiewającym niestety brakuje. Ta jej charyzma, ten jej pazur, ta interpretacja tekstu, którą zawsze reprezentuje, mnie zupełnie powala. Ja jestem fanką Tiny Turner od dzieciństwa. Miałam szczęście być na jej koncercie w Warszawie. Nie była wtedy już młodziutką dziewczyną, a tańczyła na scenie w cekinowej sukience, pokazywała te swoje zgrabne, wyrzeźbione łydki i muzycy nie nadążali za nią i za jej energią. Wspaniała Tina Turner. Może jeszcze się skusi i nagra płytę jazzową. Byłoby to bardzo przyjemne, musicie państwo przyznać. A teraz czas na Davida Bowiego. Tak się składa, że dzisiaj przypadałyby jego 70. urodziny. 8 stycznia urodził się David Bowie w Londynie. Tak się stało, że rok temu, właściwie 10 stycznia, czyli 2 dni po urodzinach, David Bowie nie przeżył długotrwającej walki z rakiem trzustki. Zmagał się z tą chorobą długo i zrobił coś niezwykłego. Ze swojej śmierci stworzył dzieło sztuki. Tak naprawdę jest. Mówię teraz o albumie Black Star, albumie, który też nie tylko brzmi w sposób jedyny w swoim rodzaju, ale też wygląda bardzo ciekawie. Czarna gwiazda, z tyłu zupełnie czarna okładka, czarne napisy, książeczka też zupełnie w ciemnych kolorach i zdjęcia Bowiego, który już wtedy był bardzo chory. Praca nad tą płytą Zajęła mu właśnie około roku i jest to jego 25. album. Zdążył album wydać i chwilę później zniknął z tej naszej planety. Ale David Bowie to jest innowator, to jest eksperymentator, to jest muzyk, który nie znał żadnych granic. Czy to jazz, czy eksperymentalny rock, czy pop. Przez 52 lata, bo tyle trwała jego kariera, sprzedał 140 milionów płyt. Zachwycał ludzi na wszystkich kontynentach, zmieniał wizerunek, zmieniał kierunek, w którym podążała jego muzyka. To był na pewno jeden z tych naszych właśnie genialnych twórców muzyki rozrywkowej. Instrumentalista, kompozytor, z tego co wiem, to grał na 13 instrumentach. Był w stanie zawsze zapraszać do swoich projektów bardzo ciekawych muzyków. Na tym albumie, który chciałabym teraz z tego albumu Państwu puścić utwór, grają muzycy jazzowi z Nowego Jorku, chociażby Mark Giuliana, świetny eksperymentator perkusji jazzowej. Myślę, że już więcej wam nie będę opowiadać o Bowiem, bo jego muzyka mówi sama za siebie. Chcę wam tylko powiedzieć, żebyście zajrzeli w wolnej chwili na YouTube'a i obejrzeli też teledyski, które zostały stworzone do płyty Black Star. To tak jak płyta też są perełki, są to dzieła sztuki. Posłuchajcie utworu Lazarus. Pożegnanie Bowiego z planetą Ziemia. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Up all my money. David Bowie. On gdzieś krąży, słuchajcie, we wszechświecie. Ja to czuję, kiedy kupiłam ten album rok temu w styczniu. Nie wiedziałam w ogóle o tym, że David Bowie jest chory. Dwa dni później świat obiegła wieść o jego odejściu. Ten album był tego zapowiedzią, ale to jest jeden z tych muzyków, którego aura jest tak wielka, że czas mijający nie spowoduje tego, że o nim zapomnimy. Bywaj, Davidzie. A teraz Michel Nigocello. Michel Nigocello to jest artystka, która mi towarzyszy też już od przynajmniej 20 lat. Wydała kilka świetnych albumów, ale ja bym chciała puścić jedną z nowości. To jest album sprzed 2 lat, na którym Michel znowu pokazuje swoje możliwości na gitarze basowej i wokalne. To jest taki kolorowy ptak też ta Michel Nigocello. Kobieta nie idąca na skróty, nie znająca kompromisów, tworząca od lat to, co bliskie jej sercu. Groovy na basówce naprawdę nieźle. I z jej ostatniej płyty Comet Come to Me posłuchajmy kompozycji Good Day Bad. Every sunrise, the earth would have me back. Surprise my knees, hold me up, that it's not all gone black. And I'm sure by nightfall, I will burn up all I have. So don't go out your way to make a good day bad. So don't go out your way to make a good day bad. Should've known better. wish I had seen more good than bad. Seen more good than bad. To Michel Nigocello ze swojego 11. albumu studyjnego Comet Come to Me. Uwielbiam tę artystkę. A teraz słuchajcie, ciekawy zespół. Zespół, który nie wiem, czy był w Polsce. Może przeoczyłam. Jeżeli będzie, to koniecznie muszę pójść na ich koncert. Fat Freddy's Drop. Z daleka są oni. 7 śmiesznie bardzo wyglądających panów w średnim wieku. Mieszkają w Nowej Zelandii. I tworzą tam muzykę też bardzo charakterystyczną. Taką mieszankę właściwie wielu gatunków. Soul, jazz, rhythm and blues, nawet techno, dub. Wszystko to się przeplata. Grają trasy, tam tworzą utwory, te utwory zmieniają formę i później w końcu trafiają na ich albumy. Mnie bardzo urzeka głos wokalisty i generalnie jest to zespół, na który warto zwrócić uwagę. W Polsce nie tak bardzo znany. Fat Freddy's Drop. Posłuchajcie ich utworu z bardzo takim aktualnym przesłaniem. Hope. Miejmy nadzieję wszyscy. Let your love flow down, let it fall to the ground, therein lies the roots, reaching for the stream, all I wanna do. Keep on reaching through, keep on reaching through to the river wide and strong. It won't take long. We can all go together if we just hold on. The new generation and a brand new age. I wanna fall like a rain on burning pages, rise from the ashes like a phoenix sun, learning to flow, searching for love. You know that I can't get enough, oh. Get enough of that hope. And hope, Fat Freddy's Drop. I tutaj już dostałam informację od wydawcy, która mi to Ola Budka kochana powiedziała, że Fat Freddy's Drop byli w Polsce. No ale jako matka dwójki maleńkich dzieci nie mogłam na tym koncercie być. Nawet nie wiedziałam, że panowie byli. To muszę po prostu polecieć do Nowej Zelandii w takim razie i pojechać tam na wakacje i posłuchać chłopaków gdzieś na jakiejś plaży. Nie ma wyjścia. Słuchajcie, na zakończenie chciałabym wam zaproponować posłuchanie czegoś, co sama nagrałam. To jest piosenka z mojego ostatniego albumu, poświęconego dwóm ikonom, moim ukochanym artystkom, Ninie Simone i Abbey Lincoln. To będzie utwór, który śpiewała w swojej karierze właśnie pani Lincoln, zatytułowany utwór Avec le temps, ale co ważne, napisał go Léo Ferré, wyjątkowy kompozytor i wykonawca piosenek, Francuz, który no, jest ikoną i chociażby dla Benjamina Clementina wielką inspiracją. Na tym albumie zagrała na fortepianie Jerry Allen, na perkusji Brian Blade, Darek Oleszkiewicz na kontrabasie i Larry Kunz na gitarze. Dla mnie nagrywanie tego albumu to była czysta przyjemność i też po raz pierwszy odważyłam się zaśpiewać po francusku. Życzę wam, kochani, wszystkiego co najlepsze w tym roku. Dużo spokoju, pokoju, zdrowia i tego, żebyśmy po prostu dawali sobie przestrzeń do życia, bo to jest najważniejsze. Dzisiejszy program realizował Michał Jakubik. Wydawcą była Ola Budka. Bardzo wam dziękuję za uwagę i trzymajcie się ciepło w te mrozy. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va. On oublie le visage, l'on oublie la voix. Le cœur quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps va tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes sous les phares d'un sermon maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, c'était une de ces guerres à la galerie, je farfouille dans le rayon de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse en va toute seule. Avec le temps va tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rire, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traîner le chien. Avec le temps va tout va bien.